się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Canaria sardozio teo ao que zarpaca o tite zebe com melena que lulu a dei jonka a dei este o amadem tine gerau amadei yalla. سرتویم آو لکیویا لکیویت ایرا هیچی لبارو ازانی؟ آی بارانه او کان یکان گوه بیتوانه روباره کان درزگن دوی روباره کان دریاچه درزگن و دوی دریاچش او آو جوانو او دریایی که امیدیای چید بسر هاتوا؟ باوکا چی تو بکتم؟ لولو آ نخوشا سیرا ابی چی بسر هات بی؟ تو نخوشی؟ لولو منارا لولو ادوا یک روزی تر بچکی ابه براس با دلنیایی و تنها روزی کی ماوا کورپا جوانکا ابه بهاوری کشتاقانکم هاتوا فرمو جميل ورا كراكم ورا نهني خوش بيستم تو باشي بيگو من باشم سفاس بخوا بو ماهوی سه مانگام درگیه من بجهش تو بلام او رو جانم بیر ناچه که لگل ایوه بسر من بر ام نامید بو انوسم لسه پشتی گشتی کمان هرگیز لگشت درو درشکانی بزر من نکد ننه خوشیست اگرچه روبارو هندشتی نخوش بینو بلام هردم خوشحالین یاسر تا استش با دوزی رو گوهری او او داده کرم لدر یاوزر یا کردم منی سور اترسم او آواتی نیت دی خواتان لگل اینجا مناره مناره استا دلنیا بو مولا لولو ها لولو ها براس لولو ها تو چی نخوش بوا یاسر چی ها بس اوی سعب دکتور مفید سیریه رکا من شو نگه زالیم بو لولو از زور باشو اتوانه تیا بحویتوا بابچین بو اوی باشا ننی خوشی استم حالی که خوش پیرا اگینم لولو اپاش ماهکی تر ابه بدایک لولو باقی گن حالی چونه پی موه دوی چند ساعتی که تر لدایک بیت کم بچکه که لولو ببینم بله مکر رخ دخان مکم یشتا ماویتی ابی زور چهاره که؟ ام کاره هروه آسان نیه چون که هیچ زانایگ تایستانی توانیوه کاتی لدائیگ بونین هنگکان دیاری کن هیوادارم سلامت بی ام چوانا که من با دستی خوام نبسم کردوه هیوادارم مدلی ایوی عزیز و خوشویز بی من همیشه هولم خوشتری خواردن دن بو آماده بکم زور خوشتیاره نسیم با گلبری خوام جو آباده کردوم با چی یکم جان یکی پرچه لم چوارا که بلازتم نخون با چون یکی جوانه هاوره جان هیوادارین همون روش توشت من بو آماده کهی وزگامون روش تو خواردن الینا سپاس دانه کم او چیه؟ ایو بشو و بروش هر خریکی خواردنن ده بس ایترواز بینن یه صحبی خطو رختا چون بیه خواه سلامت بیه دکتور اوکا یه حالا تو آدم لکشتی کنی ها کشتی کن با بچای خانه با بخاو خانه هرچ کسی حلاسی با خواهی اخوات و اخوات و بخواه بیچار سری که با دوزینه و ادینا ایش منوانا روات اما حال نیه امتی کوتون دکتور با من نیه ازادیان لزود که اینو نیلین نانو آوکشیم خون وانیا؟ اما راستی کارکان من به هیچ کسی لوان نوتوا اوانو امان تسترشی من نزن که اما حولی با آدین اما جواتا ابی ازاد بنو حق من نبی بسنیانو استا حالی چی؟ ناکری وانا ازاد بن چون که کار کردن لم کشتیان هینی که تیاده بز بنو تو ایزانین ناکری او پیوندی بمنو تو هایا جواتا وازده داری اوانا کن بین بایشی خویان بکن ای دکتور تو لبیرد شو که لسرطاو پیمانت بمنده که لبدس ینانی وزو روناکی نهانگشی نکه دا یارمتی درم بی امد بیر چو بله برزم بر پرسی کوپترگی خاتو لمیز فرمانی بیدام حال فرم چی؟ آماده بنیست آنی شیطاو و ابزانم امش نه ایویر یه مبچو کاتوا نیه نیه اتنیم جاری به چی بیه ابی ام جاری چه حواله کی بیه چونی دکتر نپن ایا گشته هیچ انجامیک؟ نه خیر هرگیز بلام ماوی چند ساله که ایشه لهاورکانم سرقالی گرانه بدوی اونه هنگه ده بلام تا استا اویش هیچ شوی نواری که اونه هنگه ندوزی وتو او نه هنگه ایو باسه کنو بدوائه گرن هیچ بونه که نیه بلام تنها لچی روی که راوچه کانه بینیو ما کواته باشته که زور گرنگه بشم بم دکتر بچه ای خود ببینه او پارچه که لیستانی نهنگ درو شاوکا ها؟ ها برغاز؟ استا به چاوکانی خود کاریگری که بینی هرگز بروه ناکم باش کمی که تری بینین چون بخیرهی لگل ام جیوه کار لیکه کار بویا آوا بدویا اگرم بلام امو چون دست کهو بیمان بلیا یکی لدریاوانه کارم لجمسری باکور دستی که بوا دکتور استا دلنیا بوی لبونی نهنگ درو شاوکا؟ دکتور تو چیه که یوا؟ چی مسراتوا؟ ایو پچه لطاقیه که خویا تاقیه که تاقیه چی وای لکر دیو لطاقیگه تایبتی که خود بیت در آن دکتر من طاقتی او جورم نم آه لبیر مجارک پید بودم دکتر که اتوانی همو جور طاقیگ بنویگ لناو طاقیگه که خود آبا انجام گینی زانای دریاناس هرگیز نتوانه نهینی دریاکان اشکراب کاد اگر بجر دستهی کار بو خلکی تر بکاد و لبر جواندی خلکی تر بجی سر رای همو گوران کاریکان لبارو دوخ جوری اونه هنگه چی هل دواستی و لبیر دکتر اما بینه ای خیالی نیا؟ من بردوام نه چوارچوی کی فراوانه کارکم دکتور توش توانه لمن زیاترت هه پیوسته هر وک من آزاد بی هیچ شونه گلندریا به فراوان تر نزانین گوشیان لولو اباشا زور باشو ایتر پیوز نکاو نرا را بکشم ها؟ ياسر لولو چونا؟ زور باشا ازانم ازتا حزل خواردنی و خواردنی بو ناخوریا بلام توبته و چغوره که هیچ نخوی تاو کاتی لولو ابچکا که بیه اما نابیه چونه بیشتیوا؟ وایا تو زور راسته که استا تندرستی باشا که دنیا بی؟ استا زور باشا پشتیوان بخوای گوره لگل بچکه که هاوریتی ما نکنوا اما زور خوشا ای که حزم کنه انگیب چکولانه ببینم تو بشتر بینی تو من آرا؟ نه هرگیز تا اصاو علم با نرخ ساوا چون که کاتی که من چاوان با دنیا حاله ناوا لعلو اگوره بوا وانی باو کگم؟ کاتی لعلو ابو ما های که زور دورو درج لگل توی اجی من آرا لبیر تا که یکم جا چاو بیکل؟ ای دکتر تو لبیستا؟ اها من آره اصلا هر هیچی لبیر ناید آخر من زور بچوک بومانیا بله ایستا بودان گرمو چون یکم جار لولو ام بینی تا ایستاش زور بجوانی لخیال مایا که روش اگل روشان نگل هاو رکان ما لکناری دریای کاوین بوچن توی جینوی کی زانستی چون اوه بلام لکناری دریا که نهنگی که بچکولانه من بینی دیار بولدهی که بجه ماوا ایم همو من خرندکاری دکتورا بوی هر لگه دابر یار منا که ملوانگهی که دست کردی با دروس کنو بو خو من بخیوی کن روژانه من بردونو آوکه و رامانه هنا او ای که لشیتر بیتو محسود که کانی بکونو جولا هیوا دارم حولکه مفید سرکوتو بی اما کاری که زور گرده باز بۆ خوا سەر کەوتم هەوڵەکەم سەر کەوتوو بوو ئەو ڕۆژەی کە خوای گەورە منارەی پێبەخشیم یەکێک بوو لە خۆشترین ڕۆژەکانی ژیانم منارە کچە تاقانەکەم بۆچی ناوی منارەتان هەڵبژارد ئەزانی ئەم ناوە جوان و مانای چییە بەڵە بێگومان منارە سەرچاوی نور و ڕووناکیە دەریانەکان پێویستیان پێیەتی ئەم ناوە جوانە دایکم لێی ناوم لێم ببوورە دڵنیابە من هەرگیز بێتاقەت دابم کە لەگەڵ خێزانێکی بەختەوە ڕاژیم وەکو باوکم و یاسر و ڕەختە و ویسام بەم زوانەش لۆلۆ بەچکەکەشی ئەبنە ئەندامێکی ئەم خێزانە ئیتر منیشە بوویان خۆشی و قەت لەیان جیانابمەوە ئەن لەم خێزانە منیش دان بۆیە ئەنەم کە بەختەوەرە بن لەگەڵ ئێوەیە تەنانە تۆش شوالەی هەمومان خزمەتگارمانە پیاو کەلەویزا دەرەنجامەکان زۆر باشن کەواتە لەمەو دووا دەسەقین بەگەڕان بە دوای ئەو نەهەنگەدا دوای ئەوەی کە دڵنیا بووین نەهەنگەکە بوونی هەیە ئێستا هیچ گرفتێک نییە دڵنیا بووین لەوەی کە نەهەنگەکە بوونی هەیە لەکوێ بەدوایە بگەڕین شوێنەکەی هەروە بە ئاسانی دیاری ناکرێت ناتوانین بەو ئاسانیە بیدۆزینەوە کە تۆ بیری لێخیتەوە بەڵام پێشتر پێت وتم یەکێ لە هاوڕەکان لە زریا بەدوایە گەڕێن بۆچی ئێمەش لێەوە دەست پێنەکەین کەواتە بە پەیوەندی بکەین بەو هاوڕێیەتەوە ئەتوانێ ڕێگامانیشان بات شتی وانابێت خۆ تووڕە مەکە مەبەستم خراپ نەبوو چەند پرسیارێکی لێ یەکەین بۆی زانیاری زیاترمان دەستکەوێ جا پرسیاری بۆ چییە زانیاری تەواوم لایە کە دڵنیا مەکات ئەو نەهەنگە لە جەمسەری باکوور دەشی وەخۆتە زانی ئەو چوار ساڵە بەدوای ئەو نەهەنگەی ئاگەڕێ ئێستا زانیاری زۆری لایە واز بێنە با چەند پرسیارێکی لێ بکەین ئێمەش ئەتوانی سوود لەو زانیاریانەی وەربگرین تۆش کابرای کێونە کە لە ڕق مەبە ئێستا هەڵی چی زانیارەکانی دیج نین چونکە تا ئێستا هیچمان لەبارەی نەهەنگە ڕووناگیرکەرەکەەوە دەست نەکەوتووە نامەوێت هیچ ڕەخنەیەکم گوێ لێ بێ زۆر باشە کەواتە دەست پێ بکەن کەواتە با ئێستا بچین بۆ لای دکتۆر موفید پێم وایە بۆ تۆ سوودی زۆرە ئەم قسەیەشم باڵا زانی دکتۆر باتودا لؤلؤات جد قناقه كتازوا كيكي قل قناقه جانو كرنكا كانيش يعني لؤلؤة يا دارب اي خوشيز لقل مان بن تهل قيداتو خاتان لقال.